بيدك رجسا فاضرب به ولا تحزن إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع والكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن باب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ألا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إن يقتسمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. جزاك الله جزاك الله. سورة الصاد مکی سورۃ ہے نزولن اتلشم دے 38 نمبر فضل سورۃ قمر نازل شعر ہیں اور ترتیباً 38 نمبر دے دوکم سلو اختم فضل سورۃ صافات نا رب دو سورۃ مکی سرا خصوبہ جدے یودا چه مخدور که اجل المصطفین بیان شو در چونشو مخلوقات و عجزی دستمانی و زمینی نو دین صورت پی ترقی و چه تش عجزی بل ابتلو بالمصائب مصیبتونو پر اغلی دان نه بچ کرده شوه دیو جنه ور پسی راوڑا دویم ربط مخی صورت که در او چونشو با مخلوقات و عجزی بیان شو زمینی نو دین صورت که در نو پیغمبران و عجزی و عدری مفصل داود الزام سلیمان الزام او ایوب الزام او شپک مختصران دیو اینا رو پسیر آوران دره موجا مکی صورت که آدم ور پینتیز که ہوئے ہیں چه توحید و تو بیان شی نو مخاری نو دیو صورت که آدم ور چی که ہوئی چه تش مخارو نا بلکې نور ته یې زیتنا زیتنا زیتنا واصبروا علی آلیتکم زیت زیت او کلک شي امشو امشو واصبروا علی اشفاء اعتبر شي کې دی وینه نور فسیر اړه سلورم او جان مخت صورت کې آت تمر کو ترت کې وی وان جننا لم الغالبون زموږ لخ کربا غالبی دلتا آت نمبر 11 کې داغي نمونه چې څنګه به غالب کوم داشان د دې وجنه اور پسې راړه امتیازات د صورت صورت ممتاز دې په اتنه ورچی باندې چې هغه متبر خلقو د نبی اسلام نو بیان خلقو زیتی زیتی په پرې د تروک لک شي مومن دې خبره مودري وتا بدل داشان نشته دوی امتیاز صورت ممتاز دې په آدمر بایس باندې چې داود اسلام صاحب کوډاګه د دوه تن راغلي دي آدمر 21 بایس وغیرہ وهل اتا کنم الخص استدور مرام بل د شان نشته درېم امتیاز صورت ممتاز ده د سلیمان اسلام په غمی نه ده سونه آدمر 31 کې چې انی احباب دور خوبل خیره عن ذکر ربی بل د شان نشته سلورم امتیاز سورت ممتاز ہے پایت نمبر 34 بان چپے گے پرکر فتن سلیمان حلقین آلا کرسی جسر سب سمانا اچھا نمگڑ بچے وطور پردو او بیاغا راو کر دے دا پینزم امتیاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر 44 بان ہے چی ایوب علیہ السلام تعالیٰ وی چ خدای صدا ورکا خود بیر کا دیو سان فدر بی ولا تحنس ولا دشان نشته شپګم امتیاز تر ممتاز ده پات نمبر 62 باندې چا جانم کې وجه جانویا یو بولته وای چرغ شریان سه شو اجم ګوته شریان دی شریان نین بل دشان نشته و ممتیاز ده ممتاز ده وعد امر نتر باندې اته نفي دل بغيب کوي د نبي اسلام په عالم بالا باندې چې نبي اسلام په عالم بالا فتن لګي مقصد د صورت ده مخک نه ترخی ترخی ما تکا سبقا چې تش عجز دي بل ابتلو بل مصائب په دې تکلیفونو راغلي دي مصیبتونه ځان لندې لري پیغمبرانو او اولیاءو سواد دا د حروف مقطعات نه دي اول ترغیب القرآن والقرآن شاید د قرآن د فن کتاب پس شاید د په خپل مضمون باندې چې په دې کې اجازه د مخلوقات بیانې ادا الله دی واره په دې باندې شاید دی بل لذي کفرو ادا زجر کوي منکر د قرآن ته بلکې هغه کتان چې انکار کړي د قرآن نه فیعت فسخته کی دي فسخته کی د الله کتاب نو شقاق او په خلاف کی دي کم خلق چې وو قسمیه په ما د قسم اخلي هغه دی له کې بیا مسترب شي وي لکه امام زمشری رحمۃ اللہ علیہ او قاضی بیضاوی دواړه دغه چې قسم چې کوم قسم جواب قسم غواړي اول قران ذکر د قسم مخ د جواب قسم شته نه بلکې بل د اعتراف راوړي دي بل د اعتراف د مخ نه نفي کوي بیا غلا معنی غلطي کوي ايش چې قسم یې په قران چې دا فن کتاب دی نه نه بر نه فن کتاب نه هغه کنده معنی ټکی او کله چې وو په معنی د شهادت والے نو خبر ټیک شو تکا شاید ده قرآن ده پند که ده پس شاید ده پخبر مضمون اما مضمون سر ده چه مخلوق عجز ده ایو اللہ کارتا ده مشکل خوش آره بعد خر کوئی وو جواب قسم چه کم ده غا مضوب ده نو تام ده قائده ده خلاف ده جواب قسم مضوب کی گی نام مضوب نشتی رو ته حضب کی ده نشتی او چه زمانگا طریقه والی وو قسمیه ده پارد شهادت نو خبر ٹھیک شو شاید دے قرآن دے پان کی دا پس شاید دے پخبر مضمون دے قرآن سے شعر ہے ایک دور مصطفین چی مخبکا ٹول حجز دی بلی لدے کفرو دا زجر منکرین دے قرآن تھا بلکہ آکتان چی انکار کرد دے قرآن نا فی عدد دن فخلاب کی دی فسختائی کی دی دا پرسو سره وشقاق په خلاف کې دي اوس تقریب دنیاوی کم آلگنا من خبیم سمرا دیر حلاک کری منگا مخی دینا من خبی مخی دینا من قرن پیرون آدیان سبودیان فنا داو نا ایچیقی کری دینا فارد خلاسی فنا داو ایچیقی کری دینا خلاسی ولا تحین مناس او نو دا غوخ وقت خلاسی لا تا فماند لیسا فماند لیسا او لیدا چې کوم دا بیا اسم خبر واړی اندله سه اسم لاتا لا تلحین حين مناس نو دا وقت وقت غلطی یا لا تاتی زائد زائد رتی او لا نفی دی جنس تا نو بیا لا تحین حين مناس لا تلحین او حين برپتی بیا مادو برپت نو دا وقت وقت غلطی دی بیا تیری چی غلطی ہوئی او زجر په انکار او بیا دا په انکار درځه واجب او ناشتاو باندې منکر و چیرې د پیغمبر اسلام د دې د دې منون د دې جنس او وی منکرینو ها دا سارن کذاب د دې جادوګر دروژن کذاب نه کذاب صاحب د نه حد دروژن دې نو دا به صادق امین وي دا کذاب و دې شو د قران دی وجنه کله چې تم قرآن بیان کې د صادق امین په او یو ته کذاب ته وسایر اغه څنګه کذاب دی چې اجاز الہ ته الہ واحده اگر دای دې حضرت روان ډیر حضرت روان کې لته شي او الله حضرت روان دې او نور مشکل کې زاد اتا نشته ان هاذا لشن عجاب یقینا دا دې خامخه یو شی ناشنا د غناشتا خبرې کوي او ته وایي ناشنا خبرې کوي ناشنا و طول ہوئی چی پو چین کی او جاپان کی او دغا علاقو کی دما آتا مان بودو مجرسیمی جوڑشی ہوئی او غطا بیعواز کو یو اللہ خلقو نیر شو پو روم کی او دغا یونف علاقی تا اغیر تا دیسا لیتا مجرسیمی جوڑشی ہوئی پو ایران کی اور اغیر تا بی سجدی کولی خدا ایر شو اپا عربو که لات منا تا غوزاو پا اندستان که رانجی رانچند دی مارا و شیو جی مارا دو دا دو اگا کم چه تطور دا توحید و مکمل ختم شو نو دا کدوی دنگ پا دی ملکم توحید ختم شو شیخ رحمت اللہ علیه مطلی شروع که قلب ناشنا خبری کئی او گورا ویعجی با خبری کئی او سا اگا شرک پسری بانی اجیبا لگی شرک خبر چیز کئی ترا ما شمارو خدا پور کردن تو قرآن کردی پویدا اجال الالیتا الى واحدا اگر دای دے مددگاران دیر مددگار یکیو دیتو چی والا رت کئی انہا دا شنو جاب یقین دا خامخایو شید ناشنا وام ترکر ملو منو روانو شو ڈالا دینا اوائی پتلو تلو کی چانیم شو زیتینا زیتینا زیتی انطلاق پر اکی یرا پشاو گور لوی دی قدم پشاو گور زیتی زیتی زیتی ایز برو وز برو علا علی تکم او کلک چایی پخ پولا جتروانو لاد بابا پریر دی گوری او دا بای پریر دی گوری وان تا رقل وز برو علا علی تکم این آل او تو بابا گا پریر دی پج برو خبری ماما نی گوری پیر بابا پریر دی گوری منگو می پریر خو درجو لخ دیتو مرکا می پریر دوا والا کوا کتابون گورا خدای تو په تمر کو کنه واد برو علا لدغم ان هاذا شجرات یکن دا شیر چیراده شو د دسه مطلب دی ما ته ملا به هاذا پر ملت الاخره ندی اور لې من دا مثلی په غدین روسی دی سال زم کې هغه کوم دا دی چې ودیا د غشت نه باندې ګورې سال زم وینا چې دا الله نه به ما دا دې ځان نه لګیا دی هوشم انہذا نے دا بیان مگر اختلاف جوڑ شو دروغوی او دلاله ذکر دی پتو تا وګور غزیا سے باران پکړ پتو او دلاله ذکر اراو دیگر په دبان فن دا دې دور لې تھړې نه مې بیر نه په مېند مکه ول بل سو کلا تا نخکاری دا بلو جواب ته ګورا بلو فی شک مې ذکر لوی سړی خبره نه وړ کوي الله وای نه نه بلکې په شکی زماره کتاب قران چې کوم بیان کوي چې مخلوق عاجز دي د کشي دي خراب کړي او یو دا چې دا دغه خبره بل لما ذو قذاب بدوی خامخانه ثکل عذاب درا دی په شکی دي بلکې د عذاب نه راغلي ام عنده قذاب رحمت ربکل مطلب بل وی شک مې ذکر څه مطلب دی دی وای چې په لوی سره ورانغه کنه نو که په لوی سره راغله وې او دا مطلب کړي بیا هم شکو دا مطلب کړي بیا هم وي دا نج به خبر ته وړو کې تړې دي خود دی شک لري په مطلب کې چردا څنګه دي چې او دی ایسو نشو کوله بل لما ذو عذاب پر دې خامخانه ثکل عذاب حدیثه خدانه در رحمت دی درپتا خدای در رحمت چې دی تو پیغمبر کوي پیغمبر کوي به اچ تو عالم کوي عالم کوي به دا دی فقره حدیثه خدانه در مروباتیا درپتا دی العزیز چې غالب دی فارچاب الوهاب ا بخشش کوم کرے ام له ملک السماوات والارض بالجوام ایدیل دی اختیارات دا اتوانوز مکو آغا چی پمین دی که کوی فلیتقو فیل اسباب فیل اسباب نو دی خیجی پا دروازو اسبان تا دی خیجی او دی خیجی اور در دی بند کی کنور تا طریقہ نی او دوری وی نو برا دی خیجی اللہ تر جنگو گی چی تا دی محمد اسلام لولی قرآن راو دی با منگو باو چی دی دی خیجی برا اسبان تا اللہ تر جنگو چی تا دی پنج پیریان لولی قرآن ورکا ا دې کالی جلکان اسکول ته الله دی ولی قران ته دغه تر خبر دی وخی جندما او دالکا دا له کار ګور دی جندما جندم کې دا تنوین د تصغیر لګ اما په مزید تاکید ته دا ورکه لوګو نه له کار ګور دی هنر کې په دغه مقام کې په دغه مقام د مقابله کې مهدوم کمزور بشی بن العذاب دا له کار ګور دی ډل په ډډلونه اډل کمی کذب قبل اما تکذیب اغداری هغه مخ کده مقابله کړو انسان انجام شو کذب قبل ام قوم نو انا تکذیب کړو د الله د کتاب مخ کده قوم نو ول اسلام عادان فرعون یانو ذل اوتاد خوند لخرو اوتاد جمع وتد دا وتد میخ توي د سپاین تعبیر په پوتد تک په میخ باندې چې دروازه کله کیشي لرګه په بل سره کله کون خلی د کرانګي سپای چې په سپای باندې استحکام د ملک چې سپای مضبوطی تکړی نو ملک مضبوطی و ثمود او ثمودیان او قوم د لوط زم او اصحاب الایکا او جنگا ولا اولای کا مطلب دک دی غډلی شکست خوردا ان کلو نه نه دی هغو الا کذب رسول نو هر یو مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو فاق عقاب تو ثابت شي پای باندې عذاب عقاب عقابی زما ده و ما انظر اولای انتظار نه کیدا موجوده مگر چې غیو مالام فواق نه به دی لو درې دل فواق مالها من فواق نه به دی لو درې دل یعنی نه به دی له بیا راحت چې بدرګی رات پتراشي وشن. یا فواق اصل کې از فواق د ګوجر ګوجر چې کړ پهلې شې سابینا میخ نه غوانه نو د دولي دوه تی دا زیاده لشي چې یو کل تشي نو زری پری خپل نامځي نو دا غلط سات دي ته فواق وي مطلب چې هغه یو سکند مو په دې باندې عذاب وندريږي یا لها کې ضمیر د غډل ته نه به دې ډالې لا فواق یا راحت چې بچ بشي وقالوا وایده ربنا اجل لنا ورزنګ پتل زرا کی مونتا کته نه ایسه ته مونږه مخکره دې ستامن الله یا خدا معنا مونږ نه مونږ مونږ دا قران نه مونږ مونږ دې نه مونږ او کدا غلطی مونږ له په دنیا کې عذاب راکې اگر ته چې وی اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم سوره انفال کې 32 نمبر ات کې غالبا تر شو نو دای موي دلته موي اج ربنا جلنا یا ربنا زرا کې مولا عيسى زمونږ په دنیا کې ان الله کومه نه مونږ وسا کتابي کومه عذاب راوړي یا دا معنا چې آخرت کې موږ شي تر اکه الله موږ دنیا کرا کا خبریا میں خطاب مخدر عزیز صاحب کتاب نام اس تصدی اس بر اعلی معقول صبر کا پاغا بدر ربان چدی وای واسکر ابدان داود حیات کا بندزن کا داود علیہ السلام ذل اید خوانده امت انم اواب یقین دیورا گردن کا اللہ تا ذل اید دیو پیغمبر تعریف چکم دے دا اللہ دین دبل تنقیص تا نہیں گو رکھا لکہ دا کنا کنا دیو طرف دیو سائیڈ چکم دا صفاتو کما یا دا کوارٹ روڈو کما یا دا داغو کم دا روارتو کرو یا دا شاڈانو کما دا مانا دا چکی نور غلط خرک دے دا دا فار تھی دولو کما لکہ دیو دا ایو بار اسلام دا داود اسلام صفات اللہ کما چیزان اے دے والنور پیغمبران امتیا نو سا خود چونکہ دو خبر دے کنا روانا نو دارنگ منگو کلا کلا یو ملگری تعریب کو دو فار ترغیب نو دا معنی نی جو نور منگ نور منگ تنقیس کن بعد خلق پوئی گی نو ویزا منگ تعریب دن که نور کئی منگ سر دمان خونی چا تعریب کن خدا خو منگ بس دو رکو چا دو خلق شوق پیدا شی اچھا گو تو چوبور دارلک لکا خیما دوئی چا دو پینزه کارو شو او ټول شاګردان درس کوي اته شاګردان درس کوي اده په دې بل دا بل وړو کې لکو دا غدر څه شان درس نو دا تر دې فرق دا کې شوق پیدا شي او تاسو کې غیرت پیدا شي ور دې خوت راغلي زمونږ شل شل کارو شو زمونږ یو شاګرد نشته تر دې نه پاره نور موږ دا نه چې د بل چا تنقیس به ټول تا تکړه خلک کوي چې قران الله راوته دې څنګه تا تکړه خلک کوي او خلق خراب خلق الله قران نن را دا تا نوٹ کړي خو دا صرف کله کله موږ د فار جذبي چې تاسو جذبه را پیدا شي چې دا ماشوم له کې کوډ شي سره چې کار جنو مو یو سره او نور د دنیا کارونه مو سره کوي او د قران درته موږ ول موږ له سره موږ هم دا څه کو غیرت موږ ته غیرت درو سره پوه شي اذ بر علاما یقولون دار کله کله موږ د زنانو کې چې تعریف وکړو ودانه چې موږ د یوې زنانو تعریف نور تنقیس و نه نه ټول د ملګری تکړه خلک دي موږ ته پته ده ټول خط ټیټ کار کوي او کله کله موږ د یوې تعریف وکړو فاره ده چې نور خلک پکې کوي چې هغه د نه برت و لري هم تیس شي اته وای چې ولې دی لري دای کول موږ به نو کو دا نه چې تر پزت شي بیا پزت کیږي مو تر بلکې هغه نه برت و لري هغه نه تیس کار کوي زمون کار هم د کدا دا کتاب بیانول دی څوک چې ډیر کار کوي ادم هغه د الله دربار کې خنیز دی کیږي ا دې کو چتوال په نسب نه دې کو چتوال په کار دی زمون په دې جماعت کې اذ بر علامه یقولون صبر کوا پاغا بدر باچ دی وای او یاد کا بند دنګا داود سم خواندې مات یقین دی ورا ګرځول کې الله تا ان سخرنا الجبال بیشک مطابق کړو غرو نه د سرا باقی به مې نه په ما دیگر کپ نور خطو کې وتر اتا به کړي مارغان ما شورتن را ګون شید تا کل لو غواب تولو اجد کوم کی الله تا وشدد نامون کو ام مضبوط کړو مونږ با شهید ده په خپل انداز سره بعد خر کو غلطه معنا کړه مضبوط کړو مو با شهید ده پاسباب سره پاسباب مضبوطی اندر دی ډیر اسباب وی پوښه الله وای نکی فډیر باو ولن تغنی عنکم فیاتکم شیئا ولو کثرت پوښه سورت انفال کې تیر شو سور توبه کې تیر شو اذ اعجبتهم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وذاقت علیکم الارض بما رحبت آیت نمبر 25 کې تیر شو نو پاس باب باندې سره نه مضبوطیږي د الله په امداد مضبوطیږي ډیر اسباب یو چې الله امداد نه ختم شي د روز ډیر امداد ډیر اسباب او امداد د الله نو د افغانانو تر د الله امداد او الله روز ته وکړ او د امریکای ډیر اسباب دي او تقریبا خلق مخې ته شي چې ولا نور دي و تیرا و شددنا ملکو اما دود کرو منگا سلطانات دادا بیعونی پخبر امداد او ارکا منگا تا پیغمبری و فتر خطاب او وادیق بیان دام دادا ترم احسان دی چی دا بل پخبر زده پوشی دا کتنگ چی

انصار باندې يهودي اخلاق او اثرات را دکوي دی وای زکوي چې چا دوه خدای شي او خدابز تا تفریره ما یو په تما شو او يهودو کې دا وو يهودو کې دا چې چا خدابې خوغه له خدابې چې ستاره خدابې خوغه شو نه او ته پرې خدا الله هو وای پای کې يهودي اخلاق راغلي مودودي وای استغفر الله وای شو نو خیر دا اغراو باندې وو ته چې نه جدا و نشم پرې خدای دا د ماډی را خوغه ده پیخه نه دې jihad نو لګو اچ کوم ما هسته ولګ نه ما کې صفدار ته ولګ دې پرنټ کو جامو چې مرشي اسه تاسو پیغام را ده سو کې چې هغه پرنټ کو جامو هغه دوره کارنامې وکړي وای يهودو ګرخه د دروغ دی ګره وای دوره کارنامې وکړي چې بلا خړه کې مړته نو دې ته خطر راوي ګ بچا تا داود اسلام چې او ځوان دې په هو نو پلان کې ده ته ولګا صح مو ما هسته چلته وی غته سپدارته وی چې د فرنٹ کې وځو چې مرشي الله اکبر انو الته کې دې مرشه ان د په خده وی نکاو تړم نو دا دوه فرښتیا لري او هغه وته وی چې ان هاذا اخي یکرن د زمارو ده له تضوا ناجا د دو نه نانې ګړې دی یو کم سر ګړې دی ولی ناجا تو واحده او زما ګړې دی فقال انه ويده اقفلنيا دي مور کما دي وي چې زما سر شي وعده په ختام او دي غالب له په ما باندې بیان کې چې لکه ده خو نه نه خدوي يهود وي د بیا به يهود يهود کوم نشته ورکه چې په خاطر نه يهود یې چرته بیا ورته وي چې زما دا خبره دلیلو کوي ویښ شي يهود وي چې داود اسلام نه نه خدوي انو دغه چې وګړو سم شي نو دا دوه فرښتیا لري او ته وی چې جی د موږ جنگ دی د موږ دوه دوړونه او دا ما انا نام غړي دي دا ما یو غړه ده او دې رور مې نه نام غړي دي اده ما دوی دا یو مار راغی دا ما سم شي نو څو کما نو قال وی او اس لو د سم لقد ظلمك یکنن زیاتې کړه پتا باندې به سوال نه اجدکا په وختو د ګړستا اعلان عادي چې یو ځای کې د پرګور سره د خډیر ظلم وکړه چې دا یو کم څه لري تان یو غاړي فیصله وکړه کنه وای نه کذر مې خود ته یو قرآن ډیر د شرکتیان خام خاطیاتې کوي بازي په بازو مگر زیاتې نه کوي هغه شرکتیان چې ایمان او عمل کوي نه او ډیر لږ دي دا خلک وزن داود او شداوي وای دی یو بل توګه تر داشه نو داود اسلام پوه شو او دا فرښتی دا کیسه دروغ دی ګور بیا بیا ته ما وزن داود او ګمان وکړ داود اسلام چې یکرن د دې امتحان وکړي شو فاستغفر رب بخنه وخت را خو نه خدای ما ته ما پیو چې بل بل سره بل نه مړو نه خز غفار استغفر الله وخرج راکنه خپل وتر وکړ کې الله ته وانا را ګرځېدو کې يهود وي اصل کې دا کیسه دا اصل کې کیسه دا چې داود اعظم اوقات تقسیم کړو یو ورځ عبادت لا یو ورځ دنیا کار لا په سره لا نو دای راغلی دا دوه کسان نو داود اسلام په یاره شو چې دا په ما دغه نه به وباسي زه خو نن زما ورو دی بار یو ته نه خیر دی ان لکه معمول په سره دار الوکا زمانه نه یو ګډه دې نه نه وی دی داود اسلام چې فیصله وکړه دا کده خیال شو وای دا خو نن دا ما غلط کار وکړ دا ما غلط کار وکړ یادا چې د یو طرف فیصله وری هغه ته وی چې دا ما یو ګړ ادی بل ته پوتونه کالنګ به کار نه مدعاله ته پوت به کار وکړ مودوی خو پر داوا پیش کړ نو مدعاله ته پوت به کار وکړ چې لکه څه سوای چې دا پوت دې کړو چې څه سوای دا یو ګړ چې د څه ده دا د شاده کې دې شد نه دوه نو داود اسلام یک طرفه فیصله وکړه په دې کې مبتلا شو دا دوه خبرې ٹھیک دي او دا غړونبانه خبره کم چې يهود دغه غلطه راخا وظن داود او ګمان وکړه داود اسلام انا فتناو چې کله موږ یې تیار کړو په دا باندې فاستغفر رب نو بخنه ورته وخته درفنا چې الله بیا بداس نکوم چې یک طرف فیصله بنکوم وخر کوانا او غور دی الله تر کو کوم کې را ګرځم کې د دې خبره فغفرنا له ذالک بخنه کړو مونږ ته د مونږ دته د ماضی را مخکنه له موت ماف کړو چې له وجه شانت کې ما ماف کړی دي وان له وند لا زرفا یکند پر ما سات درجه درجه او خوځ ما ابهترین منزل او داود اینا جانناګه پېښکه مونږ ګرځول ته خلیفہ ته فلر خپل مامور په باکي خلیفہ په باندې مامور خپل تابعدار زبتا ته حکم کوم ته خلق درته پاکوم به نه ناته په سالي کو په مند خلقو کې بل حق کې پورا پورا یند دواړو غړو تر دواړو طرفو خبر اورا ولا تتبلا وا او تابعدار مو کو د خوایش یک طرف فیض الله خدا ستا خواهش ده ستا پر گراله چه دیو ظلم کرده باشه دیو ظلم کرده دی مظلوم امدار پکارو چه داگه کم چه ستا پر خیال ظالم اونام تا پوست پکارو کنه چه تاگنه تا پوست نو که دا احتار و خواهش تا بیداری کنه ولا تا تبیل هوا آتا بیداری من گرده که ویا دیایت که بل شو خو آت نمر چو بیس کو گره لگم وإن كثير لم كثير من الخلطاء ايقلن دير شراکت ان خام خاص زیاته کی بعد په بعد مگر زیاته نه کی هغه شریکان چې مار عمر کړی نه کوتا ادا لري لګتی چل ته کی شراکت په چار طرح کې چې عقیده د توحید وره او عمل په سنت ښه چې عقیده د توحید او عمل په سنت دې زیاته نه کی په شراکت کې او کنه ته ډیر خسړې نه اموز نه کوي اډیر خدای قرآن ته نه کوي او تاسو سره شریک کو نو خرج پدې کې دا تاسو نوټ کا شراکتی هغه ځان تر اخلا لکه نوکر ان خیر من استاجر تل خیر امین نوکر چې نشي که دوه صفاتو نه چې یو قوی یو امین وي چې طاقت پکې دا کار کوم کار نه نوکر کې اول چې امانتداری شراکتی هغه اخلا هغه تر شراکت کو چې هغه قیدتن موحدی ابل امرن هغه چې متبل سنتي نو دک تړې متا د دکان کوي او کنه دا نور دي تر کډیر غیره وګدار قران ته نکېږي ابري د خړلې مسواک وسغره لیکن هغه سنتو باندې عمل نه کوي غم خانک د سره مکو دا خاين دي د بل غر کی کوم خاتم لا شو دا نوټ کوي ځان تر یاداولو او داود نه جاننا کوم ګرځولې ته خپل مامور خپل تابعدار په دنیا کې فاق کوم بینا نا فیتر لکو پر در خلقو که بل حقی پورا پورا این در طرفی انو خبر آورا در مدعا مدعی خبر چی واوری در مدعا لین هم تپوس کهو چی سنگ چرده ولا تطبیل آوا آتابیدار مکنه خواهش تی چک طرف فیتر لکه در خود خواهش تا بیدار کهو دیکرن فیضی لکانتا بیلا نو خطاب کتا در اللہ دیدار نا یکن آقدان چې خطا کیږي د لار د الله نه دی لا د افسق د پذاب دا چې پرې خو ده اور د حساب کې دا د طرفې ترې چې کوي دا خو د قیامت نه مانی او دلیل یې کړو ما خلقنا السما والارض هم نه پیدا کړ ځوانو مګه هغه چې په مینه دي کړی باطلن عباس افاده بنا دي اف حدیب تو ان انما خلقنا ابتا دلته مو باطل وما خلقنا السماء ادي پیدا کوم کا سوانو از بکا هغه چې په مېز کې باطل ابس ندا الله دې خپل مطلب له پیدا کې مقصد لا چې هغه شی چې د الله توحید په دنیا کې خور شي ذالک ظن الذي كفروا دا ګمان دا کسانو چې کفر کوم ګمان اچ ویر دا خو دنیا وای آیا شاله پیدا دا وخت تیر ټیم پاس دا د کافرانو ګمان دی د مؤمن عقیده بدایي چې الله دا دنیا پیدا کړو په مقصد اعمال دا جوړ را کړی دی او مقصد ته فارا چې په دې کې دا الله رضا سره کوم اخرت وره چې ابي ابس دا جوړ تیری په منډو تړو فضل دا خلک څنګه دی دا بي وقوف خلک دی په دې دنیا دا خلک جوړ نه فتن لګي چې څوک نن مري او څوک سبا مري څوک کال بعد مري دا ځوان د بوډا فتن لګي خانه دا کړه قیمتي کوي د قران دا وخورګي قران دغه برته وخای د دې فائدہ به تاسو ته معلومه شي او کدا ته منډي تیرو ابته تیروي نو ګردا ګور ویر ظلم نه ځان سره تعالی بس نه پیدا کړي فویل للذین کفروا قال قد فذاکتم چې کوبر کده ورنه ابنا جلت ابنا جلذین امنوا امنګ ګردو کتا چیمار اړه ملکړه نه فساد فساد کوم کو په بکه یو غلی موحدین متبر سنت دی بیان کړي یو فساد یعنی شرکیات خورې ګډونه کړي یو شانتی دی امن ذل متقینا یا ګردو موږ پرهیزګاران موحدین متبر کل فجر فساد بدکارو یو شان ترغیب له قران قران ته کړي چې فجار او فساق پیژنې او متقیانو پیژنې او مؤمنانو پیژنې کتاب دا د مشان کتاب دی انزل نام الیکا را لګلې موږ دا تا کتابون دا دوه پیشونه د عظمت دی عظمت شان دی اظهار لپاره چې دا ډیر د مشان کتاب خلقا دا ګوره د فنکیر یا د لاور یا د سوات یا د عربو د چا مولا کتاب نه دی د دیوبند عالم دا ګوره د الله کتاب نه کتاب انزل نام را لګلې موږ دا الیکا تا اما معمولی شخصیت ته نه راغله د پیغمبران سردار ته راغله اپ معمولی میاش کنه راغله شهر رمضان دی انزل فی القران هغه شپه کې راغله انا غا خیر من الف شده ته وای انزل نو الیکا را لګل من دا ته د مبارک او د برکتونو کتاب ته ګور شپه په زور برکت شي ا میاش په زور برکت شي پیغمبر به امام الانبیاء وګرځیدل اگر زمانه به خیر و قرون شو عقل چې کوم د نزول وخت موجود اگر دې له نورو در قرآن برکات دی مبارک د برکاتونو کتاب دی نو تو ته چې کین ته برکت کیږي نه ستا عمر کې برکت شي ستا بچو کې برکت شي ستا کور کې برکت شي لیدبرو آیاتی لیدبرو چې سوچ کی خلق دې پیاتونو کې اون دل کتاب لیدبرو سفیان سوری وی اون دل کتاب لیدبرو و جعلو لتلاوتن قرآن را لگرشو لیدبرو دیفار چی خلق سوچ گیو دی پیاتونو که و جعلو لتلاوتن اخر کو صرف تلاوت تاو کرو در رجی پر امیاش کے پار جماعت کے ختمون دی ختمون دی ختمون دی لیکن در خدا دی کتاب سوچ دی شدی که ویسا د ټول ختم نه چوکې ټول ختم چې توکې دا غنه یو سورې سورې فاتحه چې په دې باندې خلک کوی چې خپل بدن ته دا د شلو ختمه زرو ختمه دا خلک عقیده په کې سميږي عمل په ټی کې د خلکو ها فوشه کته ته په موږ ختمه وکې لیکن تو الحمدلله معنا ونه کې یا کنه ولې کنه سه په معنا پوه نشي نو ته په موږ ختمه وکې څه فائدہ شو څه فائدہ شو دړاند په کور کې شمه په ریدل دی بیماری موږ مشغولیت د قران سره ستر د سور فاتحه او ته بیان کا موږ شفیع خان د کور کې درس کو او ادا موږ لړې تراوی کو دي یو کالی یو څو کسان را ده بوډاګانو او ځوانانو چې ما او کتل نو چې څنګه تراوی شو ما مخې ته راوړم یو خبره ته کوم ځای مو یو منټ کړی وی خان ما تاسو اومله کې مولیا نه پرشو یو وی مولیا د خدای یو خو به تر موډاګان یو ایو جماعت د تریشه چې پای کې لاندې تراوی موږ چې اوی د لاندې تراوی د ترالو ما خدا ترانی خد خدا ته خاطر خبره ته ما کوم ما فدای دي چې تا ختم وکي دا غیر ته یو خشه نه خې دا موږ کې کوم څه تر دوی الحمدلله رب العالمین چې دا ته دوخه په مانو سره چې بیا موسکا وي دا وړي خکار شي دا ټول ما کینو دا زمونږ وړومبی ابتدا در ته یا ته ما بابتواری درته کو شفیع خان په کور کې ما بابتواری درته او تراو له بار ته موږ نواز مولای صاحب یا بل چا موږ ته تراوی را کولې نو دغه بډاګان چې مولې سو تر دوانانو نو ما ته ما خبره ته کوم تاسو مولیان نه پر شي یاو پدې د خدای وی خو باسل کی چې دې ته نو ګوري دا بډاګان دي ار جماعت کې تراوی دي له ګوزې تراوی د بډاګان غریوان او درو دي نو کله پیسې ورو چر راو ګرځي کله څه کله څه تراوی خو یو نپلې عبادت دا ختمه او نه بل عبادت راغي پورې خو چرړ دي چې دړه په خوشاله سره سره کوي چې کله باندې بوچ نه خو عبادت نشه یو فرض عبادت کار باندې بوچ کیږي کنه بوچ کی ته به کې لکه دا روجی دی ولدی کدی پیړ چیو کدی پیړ نچوی تبا کې پې پیندر موضوع نه کړه دې پیچیو کې نه وکه ایا عبادت نفل نه ناغه بهاله کې چې په تویبي خاطر تر وکه چړې په خوشاله کله چې تنګيږي نو بیا به نه کې بس بیا پرې کړه او نفل لا تیم کړه نو ما غیته ما خنه چې تاسو په دغه باندې پوهه کما خدای دې مليانو یو خوبه ستل کی چې دې ته نو ګورځې بډاګان دې بیماران دي او ټول به او دا چې فطروي فرض دي او ختم فرض دي نو بډاګان خر کړو ما خو خامنه چې ته معنی کوم دا بډې راکړي نما ته الحمدلله معنی په غرض باندې وته یو لوګو د قران ترغیب او سبحان ما ان شاء الله شروع کوم سبحان الحمدلله رب العالمین په معنا باندې پوه کړم ټول وارو یاد شوته بلر به بیا ما الرحمن الرحیم په معنا پوه کړم بلر به مالک یوم الدین په معنا په تفصیل پوه کړم بلر په دیوا ګټه شل میټر تر سره ما ته کوم بډاګان چې تنګ شي ته تراونه بعد لاندې تراوی به کولی یره خدا ته ابتل تر کې ما ته سورۃ فاتحه خلا تکړه نو مې بس ته خو نه نه اوس بس چرته اوس بدا نور وو ما نور وو سو یو دا وو وکړه ما ښه نو بیا به تاسو ورته بقره شروع کړه نو بیا ته موږ غالبا درې خط به وکړه کنه درې خط به بیا موږ وکړه تا کې پاره ده کې آی کې بیا بډاګان بډاګان کې وو هغه به وی وی د الله انصار کومې چې خدای په استاد یې لمر وکړي ما ولی کته مور شم بیا نو ما کته مور شم ته ما شوک ساته قران تر ما نه به تعالی الله خ پیدا کی پیر ذات بنی مدین مخی مړه زرب سم سم بل بسی الله دا الله کار دے زمون کار دے او دا م چې کا شه د بوډا ازوان اوس ما ته چې بوډا الهه پته لګو دې پتا فلا رحم وک نن مری کال مری دو کار باد لري نو ما اوس دا ډیر خو وخت دې ستاره فرا چې اخیری خاتمه دې الله کړ حدیث کرا دی یو سره جهنم عمل کای کای گئی اخر کې اولیش جهنم ته پات شو دې جنت عمل شروع کې جنت ته ما کې دې څه پتا راکې ملک سیب نو ډیر خوشاله بیا او موز به پناست کو زیړ رنگ چې قران شروع شو هغه دور خپل شو ته سور شه پولاړه مې موز کو بیا پولاړه باندې فوجه نو ما غي پوې کړم او ته نه ما په ځای دي چې ختم وګړي ختم نه یو صورت شو دا ډیر دي سورۃ فاتحه چې په دې خلک پوه شي لیدبر قران خو راغلو د فار د سوچ او فکر په دې باندې امام قرطبی لیکي وای او فی هذا دلیل علی وجوب معرفت معنی القران په دې آیات کې دلیل دی خبره چې قران کریم معنی د کول دا واجب فرض دی واجب نور امامان واجب فرض ته وي زمنګ د امام په واجب او فرض کې لږ فرق شته نور امامان هغه فرض او واجب یو ګڼي او فی هذا دلیل علی وجوب معرفت معنی القران په دې آیات کې دا دی دا دلیل دی چې د قران کریم معنی د ګور فرض ولې لید پرو سوچ الکه دې چې سره په معنی کویږي کنه الله را د قران درا دی ګلو مقصد ذکر کړل لید پرو اتی بچار کړه مقصد تدبر د اتو دی او دا د انزال لپاره علت بیان کو نو ثابت ادا شو چې معنی د ګور فرض دی دار ابن جوزی رحمت الله علیه دا کتاب صفات و صفا هغه ذکر کوي وای دا حدیث ذکر کی چې قران د یو هر په لس لس دی کوي ذکر کوي ته ور کوي لس دی کوي نبی اسلام ویلو چې قران په یو هر په لس دی کوي ابیا وی چې الف لام میم حرف نه دی بلکې الف حرفونه لام حرفونه میم حرفونه یا الف لام میم درې حرف دي چې الف لام میم دوی په تدبر خو سوچ سره نو په دې باندې دیر شې نه کوي نو دغه حدیث دلان ذکر کوي صفات صفا کې وای وای دا هغه چاله دي چې قران په تدبر سره وای اوي لا خير في قراءة فاقرتك بالكل خير نشته چې لا تدبر فيه چې به کې توڅه تدبر ني قران خو راغله سو د منافقان صفت چې ذکر کړي افلا تدبرون قران اي سوچ دن کې د منافقان په قران کې اوالا قلوب نقفار وا سور محمد کې راشي اذان سور نساء په ذکر تر شو افلا تدبرون قران قران آیا سوچ دو کہ منافقان پر قران کے ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا دا دا منافق صفت ذکر کړی دی چې په قرآن کې توج نه کوي. او په قیامت کې به د هغه سړي باندې نبی اسلام شکایت کوي چې تو قرآن کې توج نه کوي. وقال الرسول ابو نبی اسلام یا ربی وربدوا ان قومی ان قوم تغذو القرآن یکن زما دې مات دیولو دا قرآن مهجور پر خوده و ځان بینه په کو ته شاید پاز زکړو معنی کې سوچنو کو پیغمبر اسلام به شکایت په خلکو باندې کوي لیدبروا آیاتی اور دد عمر روکړه بجواتون کې دد عمر دد عمر دے او زای په دلو سپیکرم لګولی چې یو دیدانم شو چې هغه دانم شروع شي نو پاتې لګی شوی او ترجمه نشته قران چې تر راغله او لیدبروا آیاتی هغه نشته ولی تذکروا الباب هغه پار چې پانوالې کړواله اور داود علیہ السلام واقع بیان شو اور اس دوست سلیمان السلام واقع پر ایمانس کی ترغیب قرآن ورکو دائی والی ہوئی دکھا داود علیہ السلام پر بارک یہود و دیر پر قواس کر دی اور سلیمان السلام پر بارک دیر پر قواس شو دی نو که قرآن تا نہیں ناس نو تبا کافر کی گو رہے که دکھا واقعی دی چرد پر تبسرون کھو کر دی کافر کر بیتا ولی اگئی دو کفر خبری کری چی تا قرآن تا ناس دی نو تا پیغمبر درجہ با پی جانے اپوچ نو کچا دا کفریات ته باندې دا دروغ دي دا غلط دي لکه نن سبا د کفر دور دور دی نه تکی نه تاسو کنه کس با کس مولیات پیدا شوه یا کینو که کس با کس ساجیبا جی با خبره کوي ان نت فور چا څنګه دی بلار دان کړی دی انګریزانو بلار دان نو نت په زور په باندې نت وا جو بس ټول رش په بیا ګورا چې څه دی خو ګورا دا انګریزانو مولیانو په کې ارزه کفریات کوي چې قرآن چا دی ویل دغه نه چې سیوالی کفر ته ورسی قرآن دی ویل موږ وایو چې قرآن وای قرآن خو هي قرآن وای چې خلق بشي ماحول ډیر زیات ګند شوی دی ګره ډیر زیات پلیتې دی پکې علی رضی الله عنه وایي ماته نبی اسلام فرمایلا چې علی ستکون فتنه تم ولی ډیر فتنه براشي کو ته من مخرج منها ما چې دا الله پیغمبران د فتنو بچاو بس شي صورت په څه بچو ماته چې کتاب الله هر فتنه چې دا غی علاج قرآن دی نن دور فتنی نیشه شته شمیر نیشته نبی ته امی دور فتنی براشی لکه د هر د تاسو د تار چوش دیږي ادا یو یو دغه چې د مشکړه دا کته دی یو یو دانا دا شر دیو بل فاز وران یو بل اخلاص شي چې بل فتنه بل خل فتنه بل فتنه یو روایت کرا دی چې دا فتنه براشي کل حسیری هلکا دا د پوزی دا پتی نی یو بل فازا دا دی یو بل فازا فتنه راشي دلی طولو فتنه لاج گره قرآن دخانا چې قرآن نی نو فتنه که مبتلا شوی گره پل بچی بچ کئی پل لونا بچ کئی قرآن اوزان که غیرت پیدا که لگونه دا مخلوق خیر رو لٹا وی مولیان خو نه لټای او خپل ځان خیر لټای او پیسې کراکې د موس کوم اګه نه کوم پیسې کراکې د درس کوم اګه نه کوم تا تا د الله بندیان یا الله رضا کوي او قران شروع کوي دل ته راولې مرګور له بوزي مینا تو کوي خلق ته خلق قران له بوزي چې خلق کوی شي چې شیطانان نه بچ شي خطرناکې عقیدی خلقو شروع کوي پر ملک لې تدبروا آیاته دا دې مو شان کتاب دې راولې موږ دې راته تا مبارک اند برکتونو کتاب دې لیدبر واتی دې پار چې سوچي کې خلک دې په آیاتونو کې ولې تذکر او رب دې پار چې پنواله کړو عقل والے چاته وي قران دې ذکر نه دا عقل مند دې وهب نه اوس واکد سليمان السلام اما کې قران چې قران دې نیول پیغمبرانو درجه ته پیژنه وهب نه علی داوود سليمان او باقا من داود اسلام تا سلیمان اسلام نعم العبد سخ کل بنده و پده ایک کلی کئی نعم العبد اینو او آب یقین دیو را گردیو که اللہ تا پارا معامل اکی دعا اید اردا علی بلا شید ساکت تازل جیاد کلش پیشو پدوانی پا مادیگر که چونشی و تو ساکت چونشی و تو نا الجیاد کرا کرا خجیاد تیزم صافین وی لیکي ګرځر کې هغه استا اچرا سو مني مخ کې نه د پزبک راځي لګولې اله غوږ یو ته په درې خو لاړي مطلب دا چې مالک ته چې مالکا ته تیارې مکارو خو ملېږي کم په لږ په مخ کې په لږم صافین نو دمن و من معنا ور چون شي دا بهترین اسونه ال جیاد د جید د جید وی خطا اف قال ان يهبب اف احببت فبل خير نو اذا ان يهبب فبل خير ما من اوكرا من دعتن ترى عند ان بمعنى لام د فارا د فارا د یا دول در عبد ما چې په دنیا کې د ما در په شان چت شي د فارن جهاد حتا تو ارض ویل حجاب تر دې پورې چې پټ شي په پردو کې نوې سليمان صاحب وردوا واپس راولې دا سونه چیرې اوست وردوا لیا را واپس کې دا سونه په ما باندې چیرې اوست فتفقن شروع شو سليمان صاحب مسخمن چې لاس راخه لاس و بسوخه په پاندو دا سونه باندې په پاندو دا سونه باندې ولانا په سټونو باندې د مینینا د اس مثال د بوډا نه بوډا تل چې چاپی کې د وګیو چاپی کې رخ په ډېر خوشحالي کې دا کرنګ اس ته اس چې پرې خپل اترګې په سټو الله ترخ کې ا دې ډېر خوشحالي کې او دا چونکې د جهاد شیانو د جهاد اسباب سره مینه کول د جهاد اسونه ترجمه کې د عبادت ته نو سليمان صاحب په دې لاسو راکل خپي ولا را کولې چا فکرې په سټ ولا سلاس راکو انو هغه چې مته چې ثواب راته پیدا شي په دې ځای باندې يهودو سم کولابي نکړي وای سليمان صاحب اتونه ته ودرېد انو دې په دې دغه کې شپ نو تماشه شو ا د ما دیگر مست قضا شه نور پرې وته حتا تور به حتا کې نور پټ شپ پرد نور کم راځي دا کې نور شته حتا تور ته شمس ا کم دا کې چې نور پټ شه ا د بیا وی ا وی یو افات کې نو نور واپس کړم دا نو بیا شيګان وای چې دا صرف هغه نه نور خو اجل دې له واپس کړې شيګان به ګرمه کې لاړه وې دا تی وا دا خو نه یو اجر دې لام یو دل دا جما دګر اوس قضا کا مقضا شته انور ته واپس واپس نور وای بیا یې موږ کا ادا کسی به سی یهود فلیت خلق دای فلیت کسی مونږ ونا او اتون ته شروع شو فتفقا مسخن مسخن مراد چې وای وال شروع شو چې والې اتونا پخپو په پسړو وای زر اسونه مړه کړ الله اکبر زر اسونه وای مړ کړه سو نقصان وکړه یو پیغمبر دا صبر کې څنګه نه د دنیا په محبت باندې ته مسکدا شو حب الخير د دنیا محبت مونږ وونه حب الخير مینه د اس ا د اس سره مینه د فار د عبادت وا ځکه دا چې ګمه د جهاد سره د جهاد شي سره مینه کول د عبادت ته نو دا وی یو د مسکدا شو نماز وکړه نبی استعمال چې ما ذکر موږ سره قضا شو دا د شر کستا ټول دنیا روانه شو نو سليمان اسلام له یودا صاحب کړه چې دا ما ذکر موږ قضا کړ قصد د دنیا په محبت به دا دا ثابتې چې اتونه مړ دا اتونه په کیسه ګناه ا چې اتونه زر اتونه مړ کړ بند بیت المال مال خراب کړ زر اتونه د بیت المال هغه ختم کړ استغفر الله اتل خبره دا غوا چې سليمان اسلام راغی اتونه او تراوستې شو اند وی منډ اورور کوي چې منډ اورور کا خطا تور به شي خطا کوي پرده کې ودوی را واپس کړي کا چې وافت راو ته جو شروع سه لاس نه فراق د پار رسو چې الله ما رضا شي ان يه حب در هو بل خير په دې او کمی نه د اسونه سره خیر معنا مال اصل نبی اسلام وای د اس په تندې کې الله خیر چوله خیر والا ان په ما دلام د پار د ذکر در اپما د پار د خورل د توحید در اپما دا ما دل وې دو تر مینا کوم ولقد امد ما سغت الا چې بیره شنو ما نه بیا لا تر اخ کړي و ام تو بروسکم ورج لكم و ام تو بروسکم سمانا لا تر اخ سټو نه وای په تور باندې نه و ام تو بروسکم لا تر اخ په سرو باندې وځ بل په سرو باندې لا تر اخ و ام تو دا نه چې سټو په تور وای ځان ته مخ تیر شو په تور دې ما دا کې په تور ته ما دا کې غالبا آیت نمبر 6 او په تور دې نساء کې آیت نمبر 43 سو کوشي مسخ تل چې بیر شي هغه ترای مسختل جدار مسختل جدار مسخت بل جدار سمانا ما دیوال پتوره وو نه ما په دیوال باندې لا تراخ و مسخه سله چې بیر شي ما لا تراخ کوم دغه مسخه نو شروع شده مسخه نه چې لا تراخ په خپو په باندو د تونه باندې ولا نه په څټونه باندې ولا خر فتنه سليمان او په اکثر امتحان کوم سليمان سم اغردول موږ په جولای د لکه جسد ته چې جوتا جتان جتان اچې صاف کړي لوترا سمانا بیا دې راو ګرځي الله تا نو وی ور په دما بخنو کې ما تا او بخې ما تا اقتدار بادشاہی لام بغیلی حد چنی مناسب اچھالا پس دمانا چا دما موجزہ شی امام راضی مانا کئی وی ان الملک هو القدرہ زمگل امراد اگا طاقت تے وی مطلب چی ایک خدیر نمال تا قطر اگا اللہ رشا پشانو چی لائق در علیہ غیر البتا یہ پدا بل چا اگا شان طاقت نی لیو سیری اقتداری علیه موجزتن چه زما دا اقتدار فاقی بنده موجزه شده ابی اوی تا دول دا علا صحت نبوتی او دا دلیل چه زما پا دا پیغمبرهای پا صحت مانشه دا موجزه و رسالتی و دلیل علا صحت حاضر خلام او دلیل دا دی خبری چه ما اخرا دا دی صحت دلیل دا چه انو تعالی قال عقبی بی اللاوی رستو گنا چه فتقر لوریخ مالا اواور کنا او دا ویداد ویداد په دلیل چې دم خبردار ده چې هغه چې الله ما ته په شعر کې چې بل چا نه چا دا ما معجزه وګړي ولخر فتنا سليمان په دا کرم ته ان کوم سليمان سلام وا ورتنا وګردم غا کرسی جولای کرزه یا کرزو مان کرسی ته کرسی ته کوي کرزه کو مان را غوندول په کرسی کې سره غوند نه سي نو جولای دې تاسو حدیث کرای دی بخاری شریف ما وای چې سلیمان اسلام وی چې نن نه بعد وزر خپل خل تر ټول ته ملاوي کما او چې زما بچیو شي نو ټول به د مجاهد کوم وای ان شاء الله ونی ان شاء الله نه ر ان شاء الله نقصان دار اره ان شاء الله نه فرض او واجب ده او چونګه د لوی سړي د فاره اگر ان شاء الله نه ویل لوی اگر فرض مبتلا کیدل دي لکه نبی اسلام نه تپوش ذل قرنین سوکو ذل قرنین سوکو او اصحاب کعب سوکو او روح ستوي نبی اسلام سبا وتاو ان شاء الله نه وی نو الله مبتلا نه کا اولا تقولن شن انی فعل ذلك غدا الا ان شاء الله ته لوی خلق او بردالوی یعنی وړه خبر لوی زبغونی خلق هم غټ غټ ګناونه کوي الله یې خیر دی دا فاطم ګناګار خلق دی او پیغمبران خو ډیر مقرب خلک دي اگر تا ډیر مقرب ستاسو تر مینې ډیر دی آتا هغه وړو کې ونه غلطیو کې ته وایو چې دې برابر کړو سو یو خو عام شاګردی دا کا غلطی کوي خیر خو یو داس شاګردان چې دې نستا ته مجد وکړ کوي او دې غلطیو کې ته ستاره مزغوت چورې چې سره تاسو کومه نو دا کرانګي د پیغمبرانو غلوغه نه دغه چې هغه الله بیا کله کله ګریفتي فراولي ګناګار دی نو الله تعالی ته معاف کړی غلوغه نه امتحان فراولي نو چونکی دا ان شاء الله نو وې دي سليمان صاحب نو ټول خزر دې ملاو شو نو ټول خزر شانډ شو ا دې یوی نه وبچو شو هغه تش جوسا یې صاف کړو نو دا غیر او دا غدایي د دې په جولای کې کې چې دوه کتل نو پوښ چو هوي او قالو ملک ملک فرختی و تاوی اچه تاف انشاءالله نو ویلی نو ده بی انشاءالله وی کنا وذکر رب که ده نسیتا و قل عطایی دی نی ربی واشه مقی ترزور تکاب که ولا تقولن نشن این نفان دار که ده اللہ انشاءالله وذکر رب که ده نسیتا و قل عطایی دی ربی لیقرامی عرش ده واشه نو ده کرنگی ده بی آقا بی انشاءالله وی نباد خو بیا خو شروع کار نه په دې باندې کوم خلابي يهود ذکر کړو يهود دې دا کې صدير لې کوبريات وي دي او دې ته هم هم دې نه ریګه نه چې تاسو وادو ریسه بیا رښتیا بل سره جوړ شي یری غمون ورتا سیوا ما د کړو دې ما تخکاری ته ډیر خلک خود دې اوسه اته چې مخامو دې ما ودې او ته چې پنا دې اوسه مودې واشه نو ما ځکه دې وام نیمګړې وره زبات دې زبل ته جوړ کړي خو دا خیر یو دا جوړ کړل یو بکواس دا جوړ کړل چې سلیمان علیه السلام والسلام د دې او خدوا ا دپل دیو بادشاہ دروا انو هغه وړ هغه باندې ملو کړ دغه خاری باندې هغه مړ کو دا غلو راو تا نکاو کو انده وړ را خپه انده ته ودل وی چې توله خپه ناغي وته چې دغه خپه ما چې پلار په خپه نو دوه ته چې رکه دغه شکل د جوړ کو مداه بخي نیر جنات ته وین دغه شکل او جوړ کو اپا کرتا ہے و تکیرون وان دی با داغی عبادت کو سجدی با تکونے نوید سلیمان دام پا کور کے شرکیات شروع شد نوید دکا تیمورات ہے او ای سلیمان دام داغی نا جسدان شد جوسا شد خراب شد اب بعد خلق بل سوئی بعد خلق داوئی وی سلیمان اسلام سلیمان اسلام وی داست چل کرو چه وی دستا یو گوتا وا دستا یو گوتا وا سلیمانی انگوٹی اپا آگئی کٹول کمارو دا جنات دا آوا دا ارسو دا انگوٹای کی کمارو ایو سو سلیمانی ٹوپای وا نوی دا ٹول جنات پاگیو نوی دا دا انگوٹی چوا نوی دا دا خد تا غیخوا نوی دا لامبل کسی کول نوی دا جنات را دا پشکر کی آگا انگوٹی واغستا آگا انگوٹی واغستا دریاب تیو کرتو را اچھ سلیمان سام او دغه سړی ځان دغه جند ځان سليمان سلام جوړ خو صاحب تر اته او سليمان دم دې دې بيزه ته غويز غلو کور چې تر ته اده غریب وي جته نن تش جسته دو ګرځي را ګرځي و یو دمه دوری کوي بل دک مد یو رټلې بل رټلې او یو یو مې مارو هغه ترې وي مزدوري کولا نو هغه به د میان ور کول توا نو دې به یو خور یو به خرته نو دې له دوه میان ور نو یو دو خرڅ کو ابل را جگه سپا کو چخیر و نکلاو گایی که انگوٹی را واتا نو انگوٹی وی بگو توا چول را آگه بیا او بیا اگا جن و یونی تا وقی کهت که کمڑی که بیا بادشاہ شو نو ایداد آگه آگا خبرا یو دا یو دا با کواس که یو دا یو بل یو با کواس که و ایداد دی چیز دیو شو نو جنات و دیج دیو منگا مڑو ازدکا کده جوانده پاد شو لکه څنګه چې ستاره پلار باندې اقتدارو هغه مړ شر بیا ستا اقتدار شو نو بیا به د دې باندې ذلیل کوي نو دې باندې مړو نو سلیمان اسلام وی پیخه نو دې په دغه کې پټ کړ په اوریا دوکې دا ځي چې جنات ته تو درسي نو خدای په خفه شې ته دور په مبر وسونه کړ د جنات نه ری دي نو هغه ته تر اخلاص کو جوړه کول راځه ته شلو تر دا کسی دی يهوديان د کیسو جوړو ډیر زیات مړ دي او تم دی یهودیان چې کومه جټه دې سب سب کسی دی عمر کتابونه داس کسی جوړ کړی دی ته د دنیا درو کیسه ا قران کریم وايي چې اصل کې دا څه نه و هغه د بخاری شریف حدیث څخه کوم دی چې د سل خدوی او دوی چې دې تر دې ودا کېما په ان شاء الله نو وي دی ا چې چه دین بچی پیدا شده بس مجاهدین کوما دغ اصل خبره باشه خو انشاءالله مودودی سیب را لگه در وی وی زمان زین در نخلی خبره وی در بخاری شده بیده ٹیک نه خو ای داستن کده چه بیوش پاکی وی سلو خسر و سره و زیاده بیاغ تک ستیم دا خی وی چه مثلا یوی خسر رو لس منتا تیر کی نوی سلو خسر رو خدا زر منت شو نو یا شپا سورا دا شپا خواهی شی شپارز گنتی وشی شپارز گنتی نو شپارز گنتو که سو منت شو نو بس یا دا خواهی یا منت کشو دا خواهی نکی گی خواهی مودودی وی زمان ده ذهن نمانی یا دست دا حدیث دا سیاد دفع دا مودودی ذهن پکاره چی اگه داگه ذهن نمان یا باتی گی پاچه تا نبویگه او کارای پا دی که استراب ده استراب دسته فکر هوایی استراب دی که داره یو روایت کراځي چې شپېته خدې وي، یو کراځي اویا خدې وي، یو کراځي سل خدې وي. لیک استراب خونه نه دا وجود د حالتونو راوي ذکر کړی چې کله وایي سل وي نو ټول یادې وین دی او ازادي خدې ټول یادې سل وي، او چې کله وایي اویا نو دا اویا ازادي وي، او چې کله شپېته نو په دې اویاو کې دا شپېته ژوند د هیڅ نه پاک وي. دا خو دا یو خبره او چې ته په پوهېږي نه ولقد فتنا سليمان او په دکتر امتحان کړو موږ په سليمان السلام باندې ورته نه دا کرسی او ګرځ موږ په جولای کې جتدن تشجسا یو لک تشجسا ثم انا بیا دراو ګرځ الله تا وی وی ورپس ما بخنو کې ما تا او بخ ما تا یو بادشاہی چې نی مناسب اچاله په زمانہ یقیناً ته خاطی بخشش کون کې فسخر نه لوري نو تابع میکړه د پاره هوا وای سلیمان ځان داس بادشاہ چوار کړی چې بل چا دی نو دا خانه نو دا نه ده مطلب دا ولې شوه جواز کې یاره مطلب دا دی چې دا د ما معجزه شي لکه څنګه چې نور پیغمبر معجزې چې دا د ما معجزه شي او امام رادیوی ده فسخر نه لوري دا په دلیل چې دا غو معجزه مخته فسخر نه لوري ها مطابق موږ د دلاوا روان او حکم د الله باندې روحان په نرمۍ سره چرته چې بت او تابع موږ له شیطانان کله بناین هر یو اباده کونکي وقوات او وګون کې واخر نور جناتو مقرن ترشی فی الاسباب و ذنبیرون که چی خلاف بکن ها دا تاونا اوی مگا ها دا تاونا دا در قدم مگا دی فامنو نیخستان کو چالچی دو خواخشی چورکه او امسک چانچی دی خواخشی بند که تاثر نیشتی سا خلیفت او اجازتی کچان ورکی و کچان بندی دا خویا محدود چلکی ده ده وی سوائی او حضرت عثمان نے بیت المال کے کامال پلوان ور کر دے ادے پیغام دغت بادشاہ تو اجازت دی کنا اگر فام آم سکر او دارنگ یوسف علیہ السلام واقعیتا سلسو اچھے کہ اجائلو بیدا آتم فیر حال اللہ علم یارفونا ادان قرب اللہ علم پوشے ادا پنگ و رکی دے دا مار و رکی دے پر بارون کی نو کچردان اراد بیت المال مال د بادشاہ رحمت بل ورکول وجه نو یوسف علیہ السلام ناروا کار کړی ادا در نه له ته چچا د ورکه ورکو چچا در نبی صلی الله علیه وسلم چې سر دوخان ورکړی دی امیر مؤمنین دل له سر دوخان ورکړی خپل او خو هو حضرت ابو سفیان رضی الله عنه سر دوخان ورکړی سخرو حکیم بن خزان د نبی صاحب د بیبی روارو هغه له سلوخان سو کسان له سر سلوخان ور کړی بای خلیفہ تا بادشاہ تا امیر تا اجازه تی خام انده ولګیا شي ابل بل حضرت عثمان وای انما اتیتم من مالی زدی خپلوان د مال دا ور غنخ خپلوان ور کوم و ولا تحل اموال المسلمین لنفسي ولا لاحد زده بیت المال مال نه ځان لای حلال ګرم او نه بل چا ده او ما به نبی صاحب په زمانه کې مور کول خپل مال نه او ما به ابو بکر صدیق زمانه کې مور کول اډیر به مور کول دوه ادو عمر فاروق زمانه کې مې اډیر ور کړی دي اوس خو دور کوم خو دا خپل مال نه ور کوم او رافض لګیلی دا در رافض ایجنټ وکړه هغه لګیلی یې په حضرت عثمان باندې بدر تان لاند وای لاند تان او دې په شروع شي وای بڑے بڑے ہو دی او د بیت المال مالونه او خمس د افریقې فلان کیلو ورګړي لور کړو هاذا تاونا دا ور درګه د مای د ما در کړی دي فامنو نه ستان کوا چاله چرو خي او یا بند ک چاله چرو خو غشي بغیر تب تا تر حساب نشته یا هاذا تاونا بغیر تا بي حساب تا در کړی نه بہترین منظر تھا سکرا نیامل آپ دیا زلفا تری آپ سرور یہودیا نو خبر ٹھیک رہے تو قرآن ٹھیک رہا یہودی کا بکواس کرے امنگ نہ مانو تو خدا خبر امنگ مانو اس دے پیغمبر واس قرآب دانا دا یوب یاد کا پاندہ دنگا یوب علیہ السلام کلی پر یادو کرا فلتا ویویان نیمہ تین شیطان ما تورا تین شیطان بنو سبین پا اب تکلیف باندې عذاب اب پس پس دیواری باندې عذاب اب تکلیف باندې د یو بل ځان بیمارو خدای چې روانه او چرته کې یو طبيب ناشته شیطان ځنه طبيب جوړ کړي چې چار دواې ورکه هغه خوري هغه حقيقي چې چار باندې ما چې هغه حقيقي دی وته چې ما خاوندې دی خو نه بیل ځا شیطان دې زما خاوندې او کمال دواې راکړه هغه وته در به کوم هوته وي خو ته به ما په لون باندې یو شی ورکه هغه خاورې د خاوند ته پوس کوم نه چاره نه او ایوب ځان نه خو اپوش دا شیطان دې اگر قسم وګور چې هغه دوی تاول پرې سره خبرې کولې تا ته اجسو بیماری به ما واساس کارو او قسم په خدای کده جوړ شوم نو تاسو سلخت و ما واشه ابي الله ته چې الله شیطان زما پورته راوړته خدای تر نو ساتي چې یا الله بیماری نن کې نه لاوي اور کو د برجلی کا وا زما کا خپل خبره باندې بيجي وانا وبت راته نو ته هاذا مختتلون دا دا زائد لام بلوده بار دنیا خوش را بس کولو مطلب په دې علماء باندې اوس کا نو خبر شي چې وی لام بل او اس کله وش ټیک ټاک شه الله دې موږ فارم دا وب خپل شفا کی ذکر نه خنا الله تا وا ابنا له الو او بغ موږ ته ال دو مسلم اپ شان دې سره دې نور دوی د مېرو اتیانه د موږ ترمنه او د وذکر او فاده فردا کلمندو چوغرا پیغمبر دې خپل بچی دې شو بچ کوله خپل ځان بیمار دې شبر کوله په خود بیا دې کا د احسان او دې ز په خپل لاس کې او جنبک د لختو فدر بی وا په دې باندې بی بی اما مهندس کې گا یک قسم دې پورا شو بیرتی وه کده کنه هیله صاحب شو سیله لکا ویله ثابت شو کنه ګورم ایر یا ایوب رحمت الله فاطر فاطر امر ده کس شه ده فاطر بخو امر ده لا تهنس امر ده خود امر ده دا الله امر ده وجوب وي دا کاغه نه کول ګناه کا ګناګار ده تا ته کلو شت دي تیم مال مز کې ګر چورلو چورلو و ایله ثابت شو و ان کلبوي وګور دې ثابت شو وکذلک کدنا نیوتو الله نغم اغه اله دا اغه لای ما دا کار کړو عدل دا لا امر دې پوی ګره په خبره خبره باندې او یک کړې اله ثابت شو نعمل عبد سخه سبندو ان هو وکنن دې ورا ګرځو کې الله تا واذكر عبادنا ابراهيم یاد کا بندګان د ابراهيم السلام اسحاق السلام يعقوب السلام وللید صاحبان دی ماتو ورابزار او صاحبان د عقل ان اخلصنام یګه ما خاص کړو دی لا د فاضل خپل دین بخالصتن خالص په یو خوې خالص راغس شو هي ذکر ده هغه او یاد ول اخرت چې دی په اخرت د فار کار کو فوش هي ذکر ده یادار نور دنیا ده اذکرانه مراد دما کتاب مطلب دا ده چې دنیا کې دما کتاب په اندام شو ان خلاصنام بهشکه ما جوړ کړو دیلا د خپل دین خدمت لا به خالص ده په یو خوې خالص سره ذکر چې هغه بیانول دا ده چې ادار په دنیا کې پوه شي کوس وای نام یو څنګه دای شي مغزا خامخا د چول شو نو ال اخیار اغور خلق په دې باندې لیکي امام راضي احتج العلماء بهذه الآيات في اثبات عزمة الانبياء علماء دي اد دليل سي چې انبياء ټول معصوم دي معصوم دي الله مستفين دي الله اخيار دي واذكر اسماعيل اس ددريو مخت تفصيلو شو ددريو مختار او دري نور نشپاک با مختصر بیان شده یه جدی یاد که اسماعیل اسلام یا سال اسلام ازار کفل اسلام و کلو من الاخیار ادا طول د غوره خلکو نه دا ذکر دا بیان د فند او یقینا د فرد موحدین معتبر سنتو بهترین منظر دی چې جنتونه دي دا مشکره پرانیستې افراطي دې دروازې تکه اونکی په دې کې راغواړي په دې کې میوې ډېرې وشراب اسکو سامان او دې ته به بندونکي نظرونه د خپلو پخواندانو باندې دي نیک خدای یادې سبای خدای باندې دون کې له نظرونو خواندان په دی باندې خیسته خدای یادې سبای خدای کته کتون کې حیانا کې اتراب هم دوري د تراب نه تراب خاورته وي چې په خاور کې نو بیو کې هم دولي کنه هذا ما توعدون دا نعمتونه هغه دي چې لوځي کول شته تر په دروازه دي حساب کتاب ان هذا خونه یګران دا نعمتونه زمونږ درکړې دي ماره مې نفاد نشته د اخلاص دل هذا دا مقام د موحدینو دی وای نه توغین شرماب او یقینا د فار سرکش وبترین منظر سرکش د کتاب نه وړي دي تو هیت نمانی جانم دے دن بشری تا فبی سلمی آد نو دیر پاس رادور پرکل دا جانم ها دا الامر ها دا خبرم دارنگی دا چی جانم تو بدن نشی فلی دو قو نو تا کئی دی عذاب دی جانم لرا خمیمون گرمی با و غصاق اوی نیزوی دا جانم یا دا زخمون چکم وی نیوزی او کم اگا پی بودی اگا و آخرون نور دیمن شکلی پشان دی عذابون ازواج قسم قسم هادا پوجون پرختی بس کتان راو دی او جان تو بیده نکه نوائی پا جانم یا تا هادا پوجون دایو لخکر گوٹ ہے مختحم و ماکم را پندیدون کی تاثر پی جانم کی نو دن نوالا بای لا مرحبا بهم ندی خیرالی ندی فراختیا دیده پارا خدای دی تباکی ان هم سارو نار یګنه د ان تر نکیدون کی اور تا ما بهر چې کوم دې خبر اورا قاد او وای دی بس انتم باندې در خبره بس انتم بر تاسو اوسه شو مریدان اوسه شو پیران تا لا مرحبا بكم ندی وی خیراله ندی وی فراختیا ته رحمت مانا فراختیا ندی وی فراختیا تاسو فارم انتم قدمتم لنا تاسو مخکې کړو موږ لپاره عمل دې مقام تاسو مقام تر اخر یو ظالمانو تاسو بر شرکیات او کفریات ورې انم سار النار یقینا د دې نه کېدون کې ورته قالو او وای او وای بل انتم بلکې تاسو لا مرهم به ما امیخوما ندی فراختی از تارفا انتم خندم تو مولانا تا تو مخکر مولا عمل دی مقام تا شرکیاتا تا رو قرآن نرولو فویسال قرار ندیر بدا دوری جانم قالو او بوئی دا بارانی دا بوریدان ربنا وربنگا من قدم لنا هادا چاچ مخکر مولا پارا عمل دی مقام چاچ مون شرکیات کن خلو چاچ مون دو قرآن نرولو فدید و عذابان دی فاپی نار نزیاد که اغلا عذاب ڈبل پور که اللہ دنگ دا سزا مغلور که اوائی بده ای دا بارانی دا مریدان ما لانا سدی مگلا لا نرار جارن چنوی دو منگا سڑی چیو چنگ بش میرن دو شریانو نا آچه منگ بایی چا شریان دیر دو شر جو کرده آ شریان نیشته او دو مویده شریان دیم لار از دیه جنگی او تر جنگی نگ دا ملگری اغلی ممندون آغی وی وی آل تا که وی من چه درد شروع که وی دون دا تر دا من دی مولیان دی وی ای خرکو توی که دای داس استاد جاو توی که تر تا خبره کن دستی و باسا اچه پلار دوی نوی مخ بانی و باش وی داسی خرک دی وی خلق دول من پدی وارد چه دادیر شریان خرک دی اچه پلار تر ویسی شی که تر خبره کن پر استار ویوله پکولای بانی اچه پلار خبره کن پر مخ مخ وی و اللہ اکبر من دا و چاہتا که من دا ویرم بیرتیان تاز با بیا کردی دیو کم رہتا تاز چه کم دولم کڑی من خدا نو یعنی تاز با کم دا با کردی دی بیا دی خلکونا و قالو اوائی دی مالا سدی منگ لا نرا رجالا چه نوی نو سڑی گور سڑی ہوتا ہوئی چاہ چه با دنیا کے سڑی توب کار کردی قرآن بیان کردی دشمنانو مطلب سڑی ہوئی چرغه سړی نشته کو نه چوجم وش مېره شریان شریان چې موږ پنځ پیریان شریان دي هغه موږ له جهنم کې موږ دا جهنم یان دي هغه جهنم کې نشته ات تاخذ نام سخريان اين يول موږي پټو دا د کله کچه پټو کې کول دروغوي امزا غت انم الافتار یا کګي شې د موږه نسترګي یا شته نه په جهنم کې هغه موږ تخکاری نه چې بیا خپوشي ان بیا وګوروي دا فرستیا غشریان نو ان دار کله حق یقینا دا بیان دی حق تخاصم اهل النار جگړ وکي جهنم مې په خپل پیران مریدان اوس اس بعد رسالت قل انما انا منذر و یقینا زي ما يرور كون كه وما من اله الا الله اريشته سوق اجت روا بيد الله نه شكي او دور اور دلیلی اخلی رب د اسمانو د زمو کړي اج په مې ذکري العزيز خالد بارچا فارچا باندې غفار به خون کړي قل هو انا بنادم و دا توحید چې لا اله الا الله دا خبر د لوی لوی خبر ورته وي قران ته ذکر الله اکبر وي توحید ته لوی خبر وي ول لوی خبر چې ټول پیغمبران دی لره ذکر شو امر صلی الله من قبل کبیر رسول الا نوحي انه ولا نوحي الي انه لا اله الا انا فاعبدون سوره انبیاء 25 کې تر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دنیا دی لفی دا دی توحید دنیا فدا دا پیغمبران دل راغلی 104 کی داونه آسمانی دل راغلی دا لوی خبر ده ان تو مان عمر دون تا د دین مخړون کی دا مثلا نه منی ما کان نبی د علم غیب نبی اسلام ما کان الیمن علم نشته مالا سیرم بالملائل اعلی فرجمات بولان باندې زخت زمون کرچ غی باس مبای سکی یعنی ما ته د بر د اسمان پته نشته چای سوی نو ته سی بیا نو یو هایلی وای نشی کوله ما ته مگر دی خبره چې انما انا زچ ما یار کوم به خاره پس ودا د پیغمبر ما ما ته می خیب نشته اس پر کار رب کا او تو کده ادم علی السلام د ابلیس پوشه دا په اوم غربانی رب دانه چې مخی جذب بیا بیان شو اولی خبر چې ما من الہ الا الله بیان شو نو دلته دې لوی خبر نشته کوم مانع دی هغه بیان چې ابلیس ته هڅ دې نه باندې ګور ابلیس اړي و اس قال ربک یاد کړه چې ربستا ملائکو ته انی رجم پیدا کوم کې دیو باندې ما دې خټه نه فائدہ سبه تو فت کړه چې برابر کوم دې نه پاندا مونږ باندې اپو کو په دې کې د خپل حکم نه نو کې نه دې سجدا کوم کتاب دې دار نو سجدا وکړه ملائکو ټول په یو ځل باندې مګر ابلیس ونکړه زاد غاټو غن او شده د کافرانو چوکمونه یو د کافر او د کافرانو پهلم د الله کې قال وی الله او ابلیس سشي منه ک تعالی د سجدي کول نه لما غدا خلقت بيديا چې ما جوړ کړې په خپل لا په خپل کما استکبر تا اته ځان غاټو غن یا ته د اوچاتو خلکو نه قال وی ابلیس زغور دې ده تا پیدا کړی دې د اورنه اته دې پیدا تا پیدا کړی کړی د اورنه اته دې پیدا کړی د خټې نه ګور تر به وقود دي ا چیر کړه ځان غټو غا نو الله ته قلو عاص چا چې ځان غټ غنل لري انا الله کړه غس مولای صاحب ځان غټو غا عقل کی چت شو قران پری غور په نور کتابونو کې شروع شو عقل ته نه او د بیا خلای خبرو اور په خټه باندې چت کم نه لري اور باندې خو چې خار واچې مرشي ا په خار باندې اور بلو خار نقصان نشي کوله په خټه کې بد چې دانه واچې هغه ګلی ګلدار شي ا په اور کې واچو او سودي په خټه باندې سره د کیږي آرام ورګي او اور سودور کوي اور کو ته فائدہ لګا نه نقصان ډیر ا د خټه ډو نقصان نشي ته شي فائدې فائدې دي قال وی الله فخرج منا ودا دی دانا فذکران تیر رټل شو اکرم پتابان لا نته زما تر قیامت پورې او ابلیس ورب زما مولا ترا کی ما ته مرګ نه تر راز در پور تا کې دو پورې وی الله فذکران تیر مولا تر کې شو نا تر ورځ د وخت مقرر پورې قال وی ابلیس فبعزتک فزما دی قسم استاپی ذات باندې ابلیس وګره قسم د الله خو نو زمان عزت ایستا پا قسم باده لغویتم اجمعین خامخا گمراکو مده طول مگر بندگان ستا مگر نه بشم گمراه کوله بندگان ستا دین خاص شوی نو دا پیغمبران خاص شوی دی کنه دی نو پیغمبر شیطان هم استثناء کوي چې پیغمبران را بچ کیږي یک مودودی وای نه نه ما نه مار نشي بچ کیږي یعنی دا دی ابلیس هم زیاد مخ کې تلی ما نه به څنګه بچ شي قال وی الله فالحق فالحق دی حق دا وینا دا ما والحق وقول احق وما وینا دا چې لام لان نه جهنم لام قسم چې قسم دی چې ډک مکم جهنم ستانا ادا چان چې ستا تابع شو دی نه ټولو نه یعنی دا خود ما دی او محبوب اولاد دی خو کدی ستا تابع روخا زما کتاب پری خدا نو دی یو تابع او دای جهنم ته بیا په دې ته نو دا زما محبوب بچی دی پیغمبر خدا الله محبوبی بیا به ټول جهنم ته دی قل ما سرکم علی من اجر هو نو غواړم ستانا علی پری قرآن باندې من اجر سه مزدوری انی ما دا تکلیف ورکوونکو نه په قرآن باندې پیسې اخیستل دا بل تکلیف ورکول دي لکه غریبانانی مالدار دی چې قرآن راځي خو د غریبانانو پړه کې د قرآن شو کې یره و یره دا دنیا خو میاسې هم خرابه ده رای دا قرآن په دې بچي باندې وه نو هغه دنیا کمې ښه شو چرته نو غریبانانو ته پیسې چرته ایسته وتا سل روپۍ به راکړې دوه سوه به راکړې نو هغه تکلیف ورکول شي بل نه کنه یا متکلفین تکلف بناوټ تکلف چې کوي او نیمه ده تکلف کون کنه ده نبی سان ملگر باره کردی کانا اصحاب رسول اللہ سلام اکلها تکلفان و برها قلوبان و آمقا علمان ده نبی سان ملگر چو اگر دیر کم تکلف بارو او دیر پاکڑو نیکڑو نیو او دیر جور علم بارو کواشیم صاحب اغه ډیر ای تکالو بالکل نه کو ابن مسعود رضی الله عنه دل کوفی دروان دی حجدا چرو توګه یو لخر ور بس روان دی په مخه خلا دیو ته ودری پوښتنه دا وای قوم وانی مانو دري گئی مانو ودری گئی ما په ځان شي فین ذلت للتابع او الفتنه للمدفوع دا ستاسو راتل مافتي ستاسو فرض ذلت خلق وی دانو کرانی که غلام آنی والفتنه دل المدفور او زمان پر دا فتنه نا زمان که برای شد سور روی سڑه ما هر دا انس تلی مصر تا او ار تا که یو سڑی سره کارو او پوخ ناس ده چو تا پلانکای مارا که چی تلی انتی آواز کرده سڑی دا کنکای سر را بار کرده دو تا دا پلانکای دیستا تشته وی آو وی در کودی و نانا نمرا کودی دکا دا نوا چی دا حدیث اصن کرده اگو تا وی وی بس لړم په اسلام هغه د چای اس کوي نه لړم باچا چې خبر دې می سره نور پتې کته مې کو تخ پی په درې پړاو باندې را لاندې کو هغه مې تر خوشي ونه دي اچر چکر خو دا چکر مې کړ د پیغمبرانو د ملګرو کارم دا چکر مې کړی دا فضول خلق کاری بی ځای پیتی لګول لکه نهار رسول الله سلام ان ذات المال من کړ نبی رسول الله د مال خرابونه وان قیل وقال دا غب شپنا وکتر دي سوال او ډیرو ته پوتونه من کړ مال خرابول ناروا دي اگر دېدل ناروا دي صفات و ما ها چې ګر دې دین لګور او ګر یا قران ز کول لا شه لاړ شه قران خور لا لاړ شه خود کوي اجد لاړ شه عمرې لاړ شه دا ټیک دي اځي ګر دېل خدمي خان قل ما ترغوا له من اجر و انا غوړم ستانه په دې بیان په دې قران باندې اجر و ما انا من المتکلفین انا هم د تکلیف ورکوم کنه یا نه ما د تکلف تکلفات کوم کنه د تکلفات ول زما جون ساده زما طریقې ساده دي ان و الا ذکر العالمین نه دا قران کریم مگر فند فرد مخلوقات او د مخلوقات فند نصیحت ده فدی ته پیتی اخلی ولا تعلمون او خامخا په بشی تاسو په خبر دی قران باندې پد دیو پد سوخنا چې مړ شي په قبر کې وته پتو لګي چې تاسو رب بد کار کړو چې قران ته نه کیناسته او کدی وته نه شي چې مړ شي نو په قبر کې وته پتو لګي چې ما څور لوی کار کړل په قیامت کې وته پتو لګي جنت ته بني بودی اکو ته کینا د قبر کې په قبر کې وای ربما وته لذي قبر لو کان مسلمین هاي چې مونږ قران ته نه شو آئے چې موږ قرآن تاسو په قبر ارمان کې په قیامت کې بارمان کې په جهنم کې بارمان کې بیا او مقصد د صورت وو ترقی په مرتبه باندې مخکې ویلو اچ ظلم سپین مخلوقات عاجز دي کسبانی دي او کزمین دي نو دې کوئی تش عاجز نه دي بلکې ابتلو بالمسائل بلکې مبتلا شي دي په تکلیفونو کې درې پیغمبران مفصل ذکر کړ دای ابتلاګانې داود علیہ السلام او سلیمان السلام او ایوب علیہ السلام او شپږ مختتت ذکر کړ ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام او اسماعیل زم ترکیب علیہ السلام او یسع علیہ السلام دا نه ذکر کړ تدې یی تفسیرا دواو کوي چې نن په قران کوي کې الله په موږ عمل توفیق المانان کو خپل کتاب شوق پیدا کړي الله مسلمانان متفق متحد کړي الله مسلمانان په کافرانو باندې کم